kalkadan kotse, seni kaka çosyalı, bahçada bari dallotse, daraşam pasyalı. Meşeli suari mesura, meşeli nani menana, meşeli leksi mesura, astina şota senama. Madagaklo, drotu madenama, vakuavile bitagausos, pune bizalansenama. Besheli zuari mesura, besheli nami menama, besheli leksi mesura, astina shota senama. Passa cartuelo, zesta nel mare.